سلام، امروز قراره بریم سراغ منابعی که شما برامون فرستادید و یک راست شیرجه بزنیم به دل یکی از پرتلاطم ترین و کلیدی ترین دوره های تاریخ اسلام. داریم در مورد 30 سال بعد از رحلت پیامبر حرف میزنیم، یعنی دوران خلفای نخستین. دوره‌ای که توش خب همه چیز داشت شکل میگرفت و سرنوشت جامعه نوپای اسلامی برا همیشه رقم خورد. منابع شما 4 تا نقطه کلیدی و پررنگ کردن که ما هم میخوایم روی همونا تمرکز کنیم. بله، 4 تا محور اصلی. اول، بحران بزرگ جانشینی پیامبر. دوم، فتوحات برق‌آسایی که نقشه جهان رو عوض کرد. سوم، تغییرات عمیق اجتماعی و اقتصادی که جامعه رو زیر و رو کرد. و در نهایت، ریشه های اولین جنگ های داخلی بین خود مسلمان ها. دقیقاً، آماده اید؟ خب بیایید این پرونده تاریخی رو با هم باز کنیم. حتماً، این 30 سال، یعنی از سال 1141 هجری، یک دوره فوق‌العاده متراکمه. از یک طرف امپراتوری اسلامی داره با سرعت باور نکردنی بزرگ میشه و از طرف دیگه داریم اولین شکاف‌های عمیق داخلی رو میبینیم. شکاف‌هایی که اثراتش تا همین امروز هم ادامه داره. بله، و این منابع به ما کمک میکنه بفهمیم این اتفاقات چطور به هم گره خوردن. خب پس برگردیم به نقطه شروع همه چیز، روز وفات پیامبر. منابع میگن در حالی که علی و بنی هاشم داشتن کارای تدفین پیامبر رو انجام میدادن، یه عده از انصار، یعنی مسلمونای اهل مدینه، توی مکانی به اسم سقیفه بنی ساعده جمع شدن تا تکلیف جانشین رو مشخص کنن. بله، و خیلی زود ابوبکر، عمر و ابو عبیده جراح از طرف مهاجرین هم بهشون ملحق میشن و اینجا اولین گره سیاسی تاریخ اسلام شکل میگیره. انصار نگران بودند که با فوت پیامبر قدرت دوباره به قبیله قریش و مهاجرین مکه برگرده و اونها به حاشیه رنده بشن. پس می‌خواستن سریع یکی از خودشون رو انتخاب کنن. دقیقاً، اما با ورود اون 3 نفر بحث کاملاً عوض شد. و نتیجه چی شد؟ بعد از کلی بحث و جدل که جزئیاتش توی منابع شما اومده، اول عمر و بعد بقیه با ابوبکر بیعت می‌کنن. اما این تازه اول ماجرا بود. بله، حکومت ابوبکر بلافاصله با 3 تا چالش خیلی جدی روبرو شد. 3 تا چالش؟ بله، چالش اول قبایلی بودند که تازه مسلمون شده بودند و بیعتشون با پیامبر رو یک جور قرارداد شخصی و سیاسی می‌دیدن. با فوت پیامبر اونها دیگه خودشون رو متعهد به دولت جدید مدینه نمی‌دونستان، مخصوصا در مورد پرداخت زکات. آها، به اینها گفته شد مرتدان. دقیقاً. در واقع این یک بحران سیاسی اقتصادی بود که در قالب یک جنگ مذهبی تعریف شد. پس فقط یک ارتداد دینی ساده نبود. چالش دوم و سوم چی بود؟ چالش دوم کسانی بودند که در اواخر عمر پیامبر ادعای پیامبری کرده بودند و حالا فرصت رو برای خودشون مناسب می‌دیدند. و چالش سوم گروهی از صحابه بودند که از اساس انتخاب ابوبکر رو قبول نداشتند و معتقد بودند جانشینی حق علی هست. و واکنش ابوبکر به همه اینها چی بود؟ طبق منابع خیلی قاطع بود. یعنی سرکوب کرد؟ بله، یک سپاه تشکیل داد و تمام این گروه ها رو به شدت سرکوب کرد. خلافتش حدود 2 سال طول کشید. بعد از اون روش جانشینی دوباره عوض میشه. درسته. ابوبکر توی یک وصیت‌نامه مکتوب عمر ابن خطاب رو به عنوان جانشین معرفی میکنه. موج دوم و گسترده تر فتوحات در خارج از عربستان شناخته میشه، مخصوصاً فتح ایران و بخشهای بزرگی از امپراتوری روم. اما 10 سال بعد وقتی عمر هم از دنیا میره، دوباره ما با یک مدل جدید برای جانشینی روبرو میشیم. یک مدل کاملاً متفاوت. یعنی عمر نه روش انتصاب مستقیم ابوبکر رو در پیش گرفت و نه گذاشت اتفاقی مثل سقیفه تکرار بشه. انگار دنبال یک راه سوم بود. این ایده شورای 6 نفره از کجا اومد؟ ببینید، این یک نوآوری بود. هدف این بود که تصمیم گیری بین بزرگان صحابه تقسیم بشه تا مشروعیت خلیفه بعدی بیشتر باشه. یک شورای 6 نفره از سران قریش. بله، عمر 6 نفر رو انتخاب کرد تا از بین خودشون 1 نفر رو به عنوان خلیفه انتخاب کنن. اما همین شورا با ترکیب خاص و قوانینی که براش گذاشته شده بود، خودش زمینه رو برای اختلافات آینده فراهم کرد. و در نهایت این شورا عثمان ابن عفان رو انتخاب کرد. درسته. صبر کنید، یعنی دو خلیفه اول یک رویه مشخص داشتن، اما با آمدن عثمان همه چیز تغییر کرد؟ دقیقاً. چه چیزی در روش حکومتی او اینقدر متفاوت بود که این همه اعتراض به وجود آورد؟ منابع شما به وضوح میگن که روش عثمان با دو خلیفه قبلی تفاوت اساسی داشت. اون نزدیکانش رو از خاندان بنی امیه رو به مقام‌های کلیدی و حساس منصوب کرد. مثل فرمانداری مناطق ثروتمندی مثل مصر و عراق؟ بله، و کلن دست اونها رو در امور باز گذاشت. این کار باعث اعتراض شدید صحابه بزرگی مثل ابوذر غفاری و عمار یاسر شد. و واکنش عثمان به این انتقادات چی بود؟ تبعید. تبعید؟ بله. ابوذر به یک منطقه بیابانی تبعید شد. این سیاست‌ها و تمرکز ثروت و قدرت در دست بنی امیه باعث شد موج نارضایتی از شهرهای مهمی مثل کوفه، بصره و مصر به سمت مدینه، یعنی مرکز خلافت، سرازیر بشه. و نقش علی در این میون چی بود؟ منابع میگن که علی سعی کرد نقش میانجی رو بازی کنه. از عثمان خواست که روشش رو تغییر بده و به خواسته های معترضان توجه کنه. اما ظاهراً فایده ای نداشت. نه. اطرافیان خلیفه به خصوص مروان ابن حکم مانع این کار شدند و اوضاع رو بدتر کردند. سرانجام معترضان خشمگین به خانه عثمان ریختن و او رو به قتل رسوندن. و بعد از این اتفاق تکان دهنده خلافت به علی میرسه. بله، مردم مدینه با اصرار زیاد از او میخوان که حکومت رو قبول کنه. اما جامعه دیگه اون جامعه زمان پیامبر نیست. درسته. اشراف قریش، مخصوصا بنی امیه که حالا قدرتمند شده بودند، با خلافت او مخالف بودند. معاویه که از طرف عثمان حاکم شام بود، به بهانه خونخواهی عثمان شورش کرد. حتی طلحه و زبیر هم بیعتشون رو شکستن، درسته؟ بله. همونایی که از اولین نفراتی بودن که با علی بیعت کرده بودن، بیعتشون رو شکستن و جنگ جمار رو به راه انداختن. اینجاست که برای اولین بار شمشیر مسلمون‌ها علیه همدیگه کشیده میشه. بله. و این یک نقطه عطف تراژیکه. علی برای مقابله با این شورش‌ها مرکز خلافت رو از مدینه به کوفه در عراق منتقل کرد که به پایگاه نظامی و سیاسیش نزدیک‌تر باشه. و در سه جنگ بزرگ جمل، صفین و نهروان با مخالفانش جنگید. اینهایی که جامعه اسلامی رو برای همیشه زخمی کرد. خب این همه جنگ و کشورگشایی و درگیری سیاسی طبیعتاً فقط روی نقشه و در میدان جنگ نبود. داخل جامعه چه خبر بود؟ این ثروت عظیمی که از ایران و شام و مصر سرازیر می شد، زندگی مردم عادی رو چطور تغییر داد؟ سوال خیلی مهمیه. از نظر اجتماعی، ماجرای سقیفه و نحوه انتخاب اولین خلیفه به ایده امت واحده آسیب زد. یعنی همون اول کار شکاف ایجاد شد. بله. هرچند ابوبکر و عمر سعی می‌کردند یک جور توازنی بین مهاجرین و انصار برقرار کنند، اما در زمان عثمان با قدرت گرفتن بنی امیه، تعصبات قبیله‌ای که اسلام سعی در از بین بردنش داشت، دوباره با قدرت برگشت. و علی سعی کرد این روند رو معکوس کنه؟ دقیقاً. سیاست اصلی علی برقراری عدالت و برادری اسلامی بود، اما با مقاومت شدید طبقه روبرو شد که در زمان عثمان به امتیازات ویژه عادت کرده بودند. و همین تقابل منافع یکی از دلایل اصلی اون سه جنگ داخلی بود. کاملا. و یک رقابت منطقه‌ای طولانی مدت بین عراق به عنوان مرکز خلافت علی و شام به عنوان مرکز قدرت معاویه ایجاد کرد. از مزار اقتصادی چی؟ منابع شما به یک سیستم توزیع ثروت به نام عطایا اشاره می کنن. این چی بود دقیقا؟ در زمان عمر با شروع فتوحات گسترده، غنایم و درآمدهای هنگفتی وارد مدینه شد. عمر یک دیوان یا اداره مالی درست کرد و این درآمدها رو تحت عنوان عطایا یا مستمری بین مسلمانان تقسیم می کرد. اما این تقسیم مساوی نبود، درسته؟ نه. بر اساس سابقه در اسلام و نزدیکی به پیامبر بود، نه یک مساوات کامل. اما نکته جالب اینجاست که خود عمر به شدت ساده زیست بود. دقیقاً. و این سیستم عطایا یک شمشیر دولبه بود. از یک طرف ثروت رو پخش می‌کرد، اما از طرف دیگه یک طبقه نظامی حرفه‌ای درست کرد که منبع درآمدش دیگه غارت نبود، بلکه حقوق ثابت از دولت مرکزی بود. آها، یعنی وفاداری اونها به خلیفه و ادامه فتوحات گره خورده بود. بله، و همین موضوع بعدها در جنگ‌های داخلی اوضاع رو پیچیده‌تر کرد. ساده‌زیستی و سختگیری شخصی عمر جلوی ثروت‌اندوزی بزرگان قریش رو می‌گرفت. و عثمان این محدودیت‌ها رو برداشت. کاملاً. در زمان عثمان به نزدیکانش و سران قریش اجازه داده شد که املاک و ثروت‌های عظیمی در سرزمین‌های فتح شده مثل ایران و شام به دست بیارن. این باعث ایجاد یک طبقه اشرافی ثروتمند و قدرتمند شد که خب با روح ساده‌زیستی اوایل اسلام در تضاد بود. و اینجا میرسیم به اون داستان فوق‌العاده‌ای که در منابع شما درباره علی اومده. وقتی طلحه و زبیر به نحوه تقسیم مساوی بیت المال توسط او اعتراض میکنن. بله، اونها انتظار داشتن به خاطر جایگاهشون در قریش و سوابقشون سهم بیشتری بگیرن. ولی علی قبول نکرد. نه، او بیت المال رو به طور کاملا مساوی بین همه مسلمانان، عرب و غیر عرب، سیاه و سفید تقسیم کرد. و در جواب اعتراض اونها یک تکه چوب از روی زمین برداشت و گفت که در تمام قرآن برتری برای فرزندان اسماعیل یعنی اعراب بر فرزندان اسحاق یعنی غیر اعراب به اندازه این چوب هم پیدا نکرده. این یک تصویر فوق‌العاده قدرتمنده. واقعاً. یعنی در اوج درگیری‌ها سر قدرت و ثروت، او بس رو به بنیادی‌ترین اصل اسلام یعنی برابری برمیگردونه. این یک موضع‌گیری رادیکال علیه تمام معیارهای قومی و قبیله‌ای بود که دوباره داشتن زنده می‌شدند. واقعا شگفت‌انگیزه. حالا بیایم به خود فتوحات بپردازیم. در حالی که این همه درگیری داخلی وجود داشت، مرزهای حکومت اسلامی با سرعت سرسام‌آوری در حال گسترش بود. در کمتر از 20 سال، دو تا از بزرگترین امپراتوری‌های اون زمان، ساسانیان و روم شرقی، عملاً سقوط کردند. چطور چنین چیزی ممکنه؟ این یکی از بزرگترین سوالات تاریخه. در مورد شام و مصر، امپراتوری روم شرقی حاکم بود. اما قدرتش فقط در ظاهر بود. پایه‌هاش به شدت سست بود. ضعف داخلی داشتن یعنی؟ بله. اختلافات مذهبی شدیدی بین کلیسای رسمی قسطنطنیه و مسیحیان محلی در شام و مصر وجود داشت. مردم محلی از مالیات‌های سنگین رومی‌ها و حکومت بیگانه‌ها خسته شده بودند. پس اینطور که از منابع شما برمیاد، موفقیت فتوحات بیشتر از اینکه مدیون شمشیر عرب‌ها باشه، مدیون ضعف داخلی اون امپراتوری‌ها بوده. و تا حد زیادی بله، اما نباید عامل ایدئولوژیک رو هم نادیده گرفت. منظورتون انگیزه دینیه؟ انگیزه دینی و اقتصادی. برای اولین بار این قبایل پراکنده عرب تحت یک پرچم واحد و با یک انگیزه قوی می جنگیدن. این ترکیبی از ضعف دشمن و قدرت ایدئولوژیک جدید بود که اون پیروزی های برق آسا رو ممکن کرد. جالبه. و جالبه بدونید خیلی از شهرها اصلا با جنگ فتح نشدن، بلکه با پیمان صلح تسلیم شدن. یک نمونه خیلی جالبش که در منابع شما هم اومده، ماجرای فتح بیت المقدسه. بله. مسیحیای شرط میذارن که کلید شهر رو فقط به خود خلیفه یعنی عمر تحویل میدن و عمر این همه راه رو از مدینه تا بیت المقدس میره تا شخصا قرارداد صلح رو امضا کنه. بله. این حرکت یک پیام سیاسی مهم داشت. نشون میداد که حکومت جدید به مقدسات ادیان دیگه احترام میذاره. و در مصر هم وضعیت مشابه بود؟ تقریبا. مسیحیان قبسی مصر از حکومت رومی‌ها و اختلافات مذهبی با اونها به سطوح اومده بودند. رفتار نسبتاً مداراجویانه مسلمانان در شام این امید رو در دل مصری‌ها زنده کرده بود که تحت حکومت جدید به آزادی مذهبی میرسن. برای همین مقاومت جدی نکردند. پس پیامدهای این فتوحات چی بود؟ به جز بزرگ شدن نقشه. خب از نظر سیاسی یک قدرت جدید جهانی ظهور کرد. از نظر اقتصادی منابع و ثروت عظیمی در اختیار حکومت اسلامی قرار گرفت که دیدیم چطور خودش باعث تحولات و مشکلات بعدی شد. و از نظر فرهنگی؟ از نظر فرهنگی که شاید مهمترین پیامد بلند مدتش باشه، اسلام با تمدن‌های کهن و پیشرفته ایران، شام و مصر روبرو شد. این تعامل و ترکیب زمینه رو برای شکوفایی تمدن بزرگ اسلامی در قرن‌های بعدی فراهم کرد. پس با شهادت علی به دست خوارج این دوره 30 ساله عملاً تموم میشه. تقریباً. اما منابع شما به یک فصل کوتاه و خیلی مهم دیگه هم اشاره دارن. خلافت پسرش، حسن. چه اتفاقی افتاد که خلافت ایشون خیلی زود به پایان رسید؟ منابع به جایگاه والای او در زمان پیامبر اشاره دارن، درسته؟ بله. مثلا حضورش در ماجرای مباهله یا حدیث معروف پیامبر که او و برادرش حسین رو سرور جوانان اهل بهشت معرفی کرده. اما او با یک وضعیت وحشتناک روبرو بود. یک جامعه خسته و از هم پاشیده از جنگ داخلی. دقیقاً. اینجاست که خستگی جامعه از جنگ خودشو نشون میده. با اینکه مردم کوفه بیعت کردن، اما ارتش و سران قبائل دچار تفرقه شدیدی بودن. خیلی ها دیگه تمایلی به جنگیدن با ارتش قدرتمند معاویه در شام نداشتن. پس امام حسن با یک انتخاب بسیار سخت روبرو شد. بله. ادامه یک جنگ داخلی که احتمالاً به خونریزی بیشتر و شکست منجر می‌شد یا پذیرش صلح برای حفظ جان باقیمانده شیعیان و جلوگیری از فروپاشی کامل جامعه. و او راه دوم را انتخاب کرد. بله. او با معاویه صلح کرد، تصمیمی که مسیر تاریخ اسلام رو کاملاً عوض کرد. و این صلح‌نامه عملاً قدرت رو به معاویه و خاندان بنی امیه منتقل کرد. و خلافت رو به سلطنت موروثی تبدیل کرد. این نقطه پایان دوره خلفای نخستین و آغاز دوره امیان بود. خب ما در این بررسی عمیق یک دوره 30 ساله رو مرور کردیم. دوره‌ای که با بحران جانشینی بعد از پیامبر شروع شد و با صلح امام حسن و انتقال کامل قدرت به معاویه به پایان رسید، یک دوره پر از تناقض. کاملاً. از یک طرف موفقیت‌های نظامی خیره کننده و گسترش مرزها و از طرف دیگه شکلگیری اولین و عمیق‌ترین شکاف‌های سیاسی و اجتماعی در داخل امت اسلامی؟ بله، این منابع به ما نشون میدن که تصمیم‌های کلیدی در مورد نحوه جانشینی، شیوه توزیع ثروت و تعریف عدالت اجتماعی چطور میتونست مسیر تاریخ رو برای همیشه تغییر بده؟ انتخاب‌های هر کدوم از این 4 خلیفه پیامدهای زنجیره‌واری داشت که تا قرن‌ها بعد ادامه پیدا کرد. دقیقاً. و شاید سوال نهایی که این منابع برای شما به عنوان شنونده باقی می‌ذارن این باشه. ما دیدیم که موفقیت‌های بزرگ در فتوحات خارجی دقیقاً همزمان با شدیدترین درگیری‌های داخلی رخ داده. بله، این همزمانی خیلی عجیبه. این گفتگو نشون داد که این دو اتفاق تصادفی نبودند و به هم گره خورده بودند. و سوالی نیست که آیا مرتبط بودن یا نه، سوال عمیق‌تر اینه. آیا این رشد انفجاری ذاتاً ناپایدار بود؟ آیا همون موتوری که باعث این گسترش سریع شد، یعنی ثروت، قدرت و غنایم، همزمان سوخت آتش درگیری‌های داخلی رو هم فراهم نمی‌کرد؟ این یک پرسش بسیار مهمه. پرسشی که میشه با تأمل بیشتر در این منابع بهش فکر کرد.